حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے روانہ ہوئے تو بڑے آرام اور سکون سے چلے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگو آرام سے چلو، نیکی گھوڑے اور اونٹ دوڑانے میں نہیں۔ سو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی سواری اپنے دونوں اگلے پاؤں اٹھا کر نہ دوڑ رہی تھی، حتیٰ کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے۔ وہ آپ نے مزید کہا، پھر آپ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور فرمایا، لوگو نیکی گھوڑے اور اون دوڑانے میں نہیں، سکون سے چلو۔ اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سواری اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر چل رہی ہو، حتیٰ کہ آپ منا میں آ گئے۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 1920۔